mogłoby odejść, nie zostawiając nic po sobie. Lecz każdy ma możliwość żyć i stać przy swoim słowie. Ale powiedz, ilu zostało, nie mając szansy przetrwać? My zostaliśmy, bo trzymamy los we własnych rękach. Bo trzymamy los we własnych rękach. Jak w letargu polskie bydło, to bezczynności widmo wisi. Nie będę czekał, jeszcze usłyszysz o przyszłych osiągnięciach, o zdobyczach, bo mam swoje sprawy w swoich rękach. Ta idea towarzyszy w tych zajęciach, przed i po potknięciach, a w czynach konsekwencja. Trzymam się tego, ta muzyka własnoręczna, rap bez cięcia, w dobrze znanych mi miejscach. I tylko sam wykorzystam swój potencjał. A on co pretensja, bo zawiedli, ja mam to w swoich rękach i ja jestem przed nim. Mam obietnic, ale nie wszyscy tak robią. Tym, co mi pomogli, dziękuję za pomoc. Ale pomoc, niektóre więzy szybko mogą spłonąć. Dlatego własnoręczny do lepszego życia, do lepszego życia pomoc. Ja zostałem z nimi, a ilu z naszych już odeszło. Pamiętam te twarze, które rozgnębił często. Mimo wyborów, które mieli, nie sprostali. Zamuleni w swych problemach, zbyt szybko odpadali. Jeden po drugim, kiedyś ekipa, teraz to garstka. Każdy z nich przeszedł kiedyś przez życiowy falstart. Dlatego nie chcę już na to patrzeć więcej. To jest ten czas, abym wziął sprawy w swoje ręce, by ogarnąć los, który wiadomo nie jest łaskawy. Nikt z nas do końca życia nie będzie chwalił się ławkami. Trzeba dojść do celu szczęśliwie, bez żadnych perypetii. Przez kurewskie trendy można być w życiu tylko biednym. To co staje się od ręką trzeba odrzucić, bo po co wieść prym wśród zniewolonych ludzi. W społeczeństwie owiec to my jesteśmy wilkami. Dzięki niezłomnej postawie możemy czuć się wygrani. Czy zostaniemy sami wśród tych, którzy nie krzyczą? Pierdolę rap, konfrontacja z wszechobecną ciszą. Czas płynie, a my wciąż na jego falach. To co robimy, sen w życiu znaleźć nam pozwala. Bo pamiętamy dobrze o tym, jaką kroczymy ścieżką. Posłuchaj nas, Jotuze, Bartosz, niech sam. Wielu z nas mogłoby odejść, nie zostawiając nic po sobie. Lecz każdy ma możliwość żyć i stać przy swoim słowie. Ale powiedz, ilu zostało, nie mając szansy przetrwać? My zostaliśmy, bo trzymamy los we własnych rękach. Bo trzymamy los we własnych rękach. Nie jestem w stanie zatrzymać, dlatego gdy udano nas, to jest jedna chwila. Dziękuję Bogu, lecz będąc nawet na progu szczęścia, pamiętam, że to dzięki temu, bo trzymałem los we własnych rękach i nie mam zamiaru przestać. Przecież każdy z nas chce po prostu przetrwać, móc na sekundę się oderwać. Zobacz, ile wart jest moment, w którym nie chcę. Nie chcę czegoś pamiętać, na przykład lat, które przez przypał stały się przyszłością. Liczy się teraźniejszość, którą niewielu ujrzy w tekstach. Na pewno nie ci znudzeni, bo znowu ta sama wersja. Przecież czas inaczej płynie na podgrzewanych fotelach i błyszczących felgach. Ja prawie tak samo myślę, stojąc na tramwajowych pętlach. Jednak nie myślę o tym, aby zamienić się miejscami. Chcę mieć przed oczami przyszłość, do której doszedłem tylko własnymi siłami. Teraz się temu przyjrzy, że nie sztuką, nie sztuką jest liczyć na innych, bo za własne błędy jedynie ty możesz być winny. A rozkładając ręce, stajesz się bezsilny. Twoje zrobiły już minione lata, niektóre wyostrzyły wzrok, aby mógł zauważać, że jeden ma pozamiatane, a inny szczęście pozamiata. Trafnie, trafnie, trafnie. Wielu z nas mogłoby odejść, nie zostawiając nic po sobie. Lecz każdy ma możliwość żyć i stać przy swoim słowie. Ale powiedz, ilu zostało, nie mając szansy przetrwać? My zostaliśmy, bo trzymamy los we własnych rękach. Bo trzymamy los we własnych rękach.